शिव भगवत भक्तजन पंचकोश विवेक प्रकरण चल रहा है। आत्मविज्ञान का विषय है। 21 तक श्लोक हम लोगों ने विचार किया। ये जो बोध तत्व है जिसको लेकर के विचार प्रस्तुत है और जिस बोध अथवा तो अनुभूति के द्वारा सब कुछ प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा एक बोध है और वो स्वयं प्रकाशमान है। सदा नित्य अपने आप को वो प्रकाशित करता रहता है। क्योंकि प्रकाशित करता रहता है यह शब्द भी कह नहीं सकते, सांकेतिक मात्र है, क्योंकि क्रिया से परे है। करना तो क्रिया नित्य प्रकाश स्वरूप है। ऐसा जो स्वयं स्वरूप प्रकाशमान है वही आत्मा विज्ञान है अथवा आत्मज्ञान है। और वो आत्मा विज्ञान अथवा आत्मज्ञान एक अद्वितीय सत्ता चैतन्य इस दृश्य में इदम रूप से जो भी प्रतीयमान है उसमें भी अनुस्यूत है और वही चित सत्ता को स्वात्म रूप से अभिन्न रूप से जो अनुभव करता है और उस अनुभव के द्वारा ही वो इस संसार से अथवा इस सुख दुख से वो ऊपर उठ सकता है। श्रुति जो कहती है तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद है जिन्होंने आत्मा को जाना आत्मविज्ञान को प्राप्त किया वो शोक मोह से तर जाता है नारायण। तो ये जो उत्तरण है ये जो विमुक्ति है शोक मोहादि संसार की निवृत्ति है किस प्रकार के विज्ञान से संभव है। जब तक संपूर्ण भ्रांतियों का निराकरण करते हुए ऐक्य का बोध न हो सर्वत्र एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता विद्यमान और वो एकम एव अद्वितीय का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक ये शोक मोहादि रूप जो संसार है उससे आप पार नहीं पा सकते। इसलिए आत्मविज्ञान का अगर ऐसा कुछ भाव हो कि जान लूंगा पा लूंगा देख लूंगा वो तो बहुत ही बाह्य है और इस एक अद्वितीय अनुभव ये जो स्वात्म विज्ञान सर्वत्र एक ही तत्व अस्तित्व सत्ता चैतन्य मौजूद है और उसको उस रूप से जानना मतलब मैं जानना शब्द भी सांकेतिक अर्थ में ही प्रयोग करना चाह रहा हूं। जब तक नहीं प्राप्त कर लेते तो संसार की निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए अंतरात्मता की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि कोई विशेष एक देश एक स्थान में नहीं, वो सर्वत्र सदा अद्वैय अनुभव के द्वारा ही आप इस संसार से निवृत्त, संसार को निवृत्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन उसी का प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्म ज्ञान वृत्ति रूप ये जो बतलाया, यद बोध मात्रम तद ब्रह्म, ये जो बोध स्वरूप जो स्थिति है, मैं न तो शरीर हूं न प्राण न मन न विज्ञान न ज्ञान, किसी भी धर्म के अधीनता में मैं नहीं हूं, परंतु प्रत्येक को प्रकाश करने वाला अथवा स्वयं को जानता हुआ जो अन्य को प्रकाशित करता है, ऐसा जो स्वप्रकाशमान सत्ता है वही मैं हूं। और सारे अनात्म को त्याग करके भ्रांतियों को निराकरण करता हुआ ये जो एक धीवृत्ति शब्द के द्वारा बतलाया, बोध मात्रम, बोध्य को छोड़ करके केवल मात्र शुद्ध जो बोध तत्व है, उस बोध मात्रम तद ब्रह्मा, वही है ब्रह्म, इत्येवं धीर ब्रह्म निश्चय, ऐसा जो बुद्धि वृत्ति है। भगवत भक्तजन इसलिए संसार निवृत्ति का जब भी प्रसंग आए, भाई भगवान का प्रबोध हो जाए, जान लूं, प्राप्त कर लूं, उनकी कृपा को अनुभव करूं, वो सब ठीक है आदि आदि जो भी शब्द है, परंतु संसार निवृत्ति तो नारायण अद्वैत अनुभूति के बिना संभव नहीं है। जब तक द्वैत में है, शोक और मोह से हम उत्तरण नहीं कर सकते, एकदम निश्चय कर लेना चाहिए। कई बार साधकों में भ्रांति भी होती है कि विज्ञान हो गया, प्रज्ञान हो गया, ईश्वर दर्शन कर लिया। भगवत भक्तजन अन्य को नहीं, स्वात्म को, आत्म को पूछिए कि अगर शोक है जीवन में, चाह है जीवन में, तो नारायण विज्ञान से हम बहुत बहुत दूर है। इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि विज्ञान के लिए, अनुभूति के लिए, कि अगर शोक संतप्त चित्त है तो भाई संसार आसक्त है, संसार में ही है। और जीवन में पूर्ण रूप से अगर निवृत्ति है तो भाई आपके जीवन में, साधक के जीवन में वो प्रज्ञान, वो विज्ञान है। इस प्रकार से 21 नंबर श्लोक के द्वारा बतलाया कि ये जो बुद्धि वृत्ति है ये बहुत निश्चय, कैसे हम उसको अवधारण करें। भाई क्रम को अगर हम जब देखते हैं तो शास्त्र अध्ययन, गुरु उपदेश के द्वारा अपरोक्ष बाद में परोक्ष तो हो, ये परोक्ष विज्ञान में भी बहुत सारे भ्रांतियां को लेकर के हम बैठ जाते, बहुत भ्रांति। तो वो भ्रांति जीवन से हटे, कम से कम अपरोक्ष अनुभूति के पूर्व में परोक्ष में भी किसी भी प्रकार के संशय आदि ना हो कि भाई वो है, इदम इत्थम, ये तो यथार्थ विज्ञान है, ये निश्चय हो जाए कि ऐसा है। मैं पा रहा हूं, नहीं पा रहा हूं, कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, अलग बात है, परंतु यथार्थ तो यही है, ऐसा भी एक निश्चय भी हो जाए तो साधक मार्ग बड़ा निष्कंटक हो जाता है, नहीं तो भ्रांति में ही हम अधिकतर समय घूमते रहते हैं और फिर भ्रांति में ही भ्रांति को लेकर के ही फिर चले जाना पड़ता है। भ्रांति का निरसन हो कि भाई ऐसा है, फिर देखिए व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक प्रवृत्ति वृत्ति चेष्टा जो साधना के लिए, साधना शब्द के द्वारा हम आप बोलते हैं, वो फिर अलग ही हो जाते हैं उनके जीवन में। इसलिए परोक्ष विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो संशय रहित कि हाँ ऐसा है, वो कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा है वो वस्तु तो ऐसा ही है। इसलिए ये जो धी वृत्ति ब्रह्म निश्चय, ये जो धी, ये धी शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैसा एक बुद्धि की निश्चय हो कि भाई हम कैसा भी चेष्टा करें वस्तुतस्तु तो वैसा ही है, इस प्रकार के एक निश्चय जीवन में हो। आगे के ग्रंथों को थोड़ा चिंतन कीजिए, देखिए श्लोक संख्या 22। पंचकोश परित्यागे पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषतः साक्षी बोधावशेषतः स्वस्वरूपं सैव स्यात् स्वस्वरूपं सैव स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम् पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषतः स्वस्वरूपं सैव स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम्। हाँ, पंचकोश परित्यागे सीधा सीधा अन्वय देखिए कितना सहज अर्थ। पंचकोश परित्यागे, जब पंचकोश का परित्याग कर देते हैं नारायण तो क्या बचता है? साक्षी बोधावशेषत, केवल मात्र अवशेष साक्षी के रूप में वो मौजूद होता है। फिर कहते हैं सैव स्वस्वरूपम स्यात्, और वही महाराज आपका स्वरूप है। सैव स्वस्वरूपम स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम् सश्छोटी खरीच स्तोश्चुनश्चु, यहां तीन सूत्र लग गया, केवल मैं इंडिकेट कर रहा हूं बाकी आगे नहीं। पंचकोश परित्याग, ये जो परित्याग शब्द से आप लोग परिचित है, मुझे लगा लगा नहीं है, ये जो परित्याग शब्द बड़ा भयंकर लगता है मुझे तो। ये परित्याग कैसा भाई? अना परित्याग शब्द, त्याग मतलब तो ऐसा त्याग ना, ये वस्तु है आप इसको त्याग दिया, ऐसा नहीं तो आप लोग क्या त्याग करते हैं फिर? चारों तरफ से मतलब कैसे, इधर इधर ऐसे फेंकना है? पंचकोश परित्यागे, अच्छा अर्थ तो लग गया ना, कि भाई जब पंचकोश का परित्याग कर देते हैं उस समय जो बच जाता है अवशेष होता है वो साक्षी है और महाराज स एव स्वस्वरूप वही आपका। तो आपका परिचय मिल रहा है ना, एड्रेस क्या मिल रहा है कि नहीं भाई? अब तक प्रेमपुरी में क्यों आते, कोई अगर पूछे तो भाई अपना पता जानने के लिए, यही तो एकमात्र सच्चा परिचय है ना। भूल गए क्या, बिल्कुल बेखबर, अपना परिचय क्या है देखो, क्या क्या जानते हैं वही, कि भाई अपना सच्चा ओरिजिनल नेम क्या है वही पता नहीं है, और हम सारे विश्व को जानने के लिए तो अपना परिचय क्या है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, जहां बैठे इंपॉर्टेंट सी, कि भाई अपना सच्चा स्वरूप सच्चा परिचय पता क्या है भाई, कहां चलना है। तो यही तो बोल रहे हैं स्व स्वरूप, वही आपका स्वरूप है। इसलिए जो जिस नेम और फेम को लेकर के चल रहे हैं ना, कोई पूछे भाई महाराज आपका क्या नाम है, कहां से आए कुछ है, तो फट से एक कार्ड निकाल करके दे देते, लो ये हमारा, हाँ ब्रह्मचारी अवधेश चैतन्य वेदांताचार्य प्रमाचार्य, दुनिया भर के लिखा है उसमें। लेकिन नारायण थोड़ा सा विचार अगर करते हैं कि हकीकत में वास्तव में यह अपना परिचय है, न कि आज जो हमको बता रहे सैव स्वस्वरूपम स्यात् शून्यत्वम तस्य दुर्घटम, यही है हमारा सच्चा परिचय, वही परिचय जो सब कुछ त्याग। देखो जो भी लेकर के हम बैठे हैं, अगर लिए हैं नारायण तो वो तो आपको छोड़ करके जाना है, छोड़ना है, तो जिसको आप छोड़ नहीं चाहिए वो जो अवशेष अंश है साक्षी स्वरूपम, साक्षी एव स्वरूपम, वो जो स्वरूप स्थिति है वही आपका परिचय है। अभी अगर कोई आपके नाम लेकर गाली बके गेट के सामने, मानो लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं? हाँ बहुत लगेगा महाराज, क्योंकि उसके साथ हम बैठे हुए हैं ना, हम अपने स्वरूप में नहीं है, अपने स्वरूप में होते तो फिर, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो कोई संसार में कोई स्वस्थ नहीं है, सब अस्वस्थ है, स्व में जो स्थित होता है वही स्वस्थ है ना, तो कोई स्व में स्थित है ही नहीं, सब अपने नाम में अपने काम में अपने सब में क्या कहां कहां स्थित है। तो जो स्व में स्थित नहीं होता है, स्वस्थ शब्द का अर्थ ही है स्वस्थित स्वस्थ, तो हम तो भाई कहां कहां बैठे हुए, स्वस्थ कहां है, सब बीमारी बीमार है। तो वेदांत आपको स्वस्थ कैसे रहा जाए वो भी बता रहे हैं। इसलिए स्वस्वरूपम एव स्यात्। अब टीका को थोड़ा चिंतन करे, पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम परित्यागे बुद्ध्या अनात्मत्व निश्चये कृते तत्साक्षिरूपस्य बोधस्य अवशेषणात् स साक्षिरूपो बोधो एव स्वस्वरूपम् निजरूपम् ब्रह्मैव स्यात्। पंचानाम कोशानाम, भाई कई बार देखते हैं कि पंचकोश को हम जप करने बैठ जाते हैं, ये कोश ये कोश ये कोश, जप करने से कुछ नहीं, वो पंचकोश को समझ करके त्यागने की व्यवस्था है। तो यहां क्या रहे क्या कह रहे हैं, पंचानाम कोशानाम, और वो कोश क्या है, अन्नमयादिनाम परित्यागे, ये मुख्य है। परित्याग शब्द का जो अर्थ है, त्याग का मतलब क्या है, कैसे छूटे, छूटे कैसे, पंचकोश से कैसे छूटे, यही तो है। कई बार अपने लगा लेते फंदा तो छूट जाएगा महाराज, पंचकोश से अगर फांस लगा ले मानो तो छूटेगा कि नहीं। इसे कैसे छूटे महाराज पंचकोश। परित्याग शब्द का अर्थ यहां इसीलिए टीकाकार लिखते हैं कि बुद्धिया अनात्मत्व निश्चय, ये है हृदय पक्ष। ये जो परित्याग शब्द का क्या अर्थ है, कहते बुद्धिया बुद्धि के द्वारा अनात्मत्व निश्चय, इसका मतलब ही है शरीर में आत्मबुद्धि है, प्राण में आत्मबुद्धि है, मन में आत्मबुद्धि है, विज्ञान में आत्मबुद्धि है, और ये आत्मबुद्धि छूट जाए महाराज तो ही वो है ना, कमली नहीं छूटती है। मैं तो छोड़ना चाहता हूं कमली हमको नहीं भैया, यही कर पाऊ। इसीलिए भगवत भक्तजन परित्याग शरीर तो ऐसा पकड़ा है महाराज, इसको कैसे छोड़े जब तक अनात्मत्व का विज्ञान न हो। और वो अनात्मत्व विज्ञान देखो कई बार शब्दशः हम प्रयोग करते हैं कि सब अनात्मा है, सब अनित्य है, सब जड़ है, ये बोलने के लिए हमारे पास बहुत सिद्धों की वाणी है मौजूद कि हमारा संसार तो ऐसा ही है। तो ऐसा ही है उस दिन, उसके बाद क्या है। इसीलिए प्रतिज्ञा सिद्धों की वचनों को हम उच्चार कर सकते, परंतु हमारे जीवन में वो है साधना। सिद्ध ने जो अनुभव किया उसको प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। लेकिन कई बार हम जो है शास्त्र को याद करके और उस शब्द को लेकर के बैठ जाते, और स्थान में हो जहां भी जरूरत हो ना हो उसको हम बोल देते हैं। तो नारायण ये जो परित्याग है कि परित्याग मतलब क्या, कि बुद्धि के द्वारा अनात्मा का निश्चय हो जाए कि वास्तव में ये सब जो है अनात्मा है। इसीलिए बौद्धिक श्रवण मतलब है आप सुनो, बहुत अच्छी तरह से आप श्रवण करें, और मनन का अर्थ है कि वो जो शास्त्र निश्चय वो आपका आत्म निश्चय में बदल जाए। कई बार शास्त्र निश्चय आत्म निश्चय से अलग होता है और वही हमारे जीवन को और ज्यादा कठिन कर देते हैं, क्योंकि हृदय एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना। हार्दिक स्वीकृति चाहिए, शास्त्र के स्वीकृति तो है, शास्त्र तो यथाभूत सत्य का निर्वचन कर रहे कि ये अनित्य है, ये पंचकोश बिल्कुल अनित्य है, और ये कहीं ना कहीं हमने बौद्धिक स्तर पर उसको एक्सेप्ट भी किया, परंतु हमारे व्यवहार में हमारे निश्चय में कहीं वो आत्मबोध है कि ये अनित्य। तो फिर देखिए बौद्धिक स्तर पर निश्चय, हार्दिक स्तर पर अविश्वास, तो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। और मुझे लगता है अधिकतर समय हमें खबर भी नहीं होता है, ऐसा ही द्वंद्व ऐसा ही स्थिति में हम गुजरते हैं रहते हैं। इसलिए श्रवण मतलब हम सुने, और सुनने के बाद ये जो हृदय पक्ष से इसको पूर्ण रूप से फुल एक्सेप्ट कर लेना, ये है मनन। अर्थात सचमुच ये अनित्य है, और इस अनित्य को अनित्यत्वेन समझना, तो फिर देखिए कैसे छूटता है। इसलिए छूटने का अर्थ छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि स्वामी जी ये सब अनित्य है, ये तो आप सुनी रखे हैं, तो सुन तो रखे हैं, कई बार कई सालों से सुनी रहे, उससे हमें क्या मिला। व्यवहार में हमारे साथ हम क्या बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए यहां इस पद को थोड़ा जरूर हम ध्यान रखें कि भाई बुद्धिया अनात्मत्व निश्चय, परित्याग शब्द का अर्थ हो गया कि बुद्धि के द्वारा बुद्धि में ऐसा एक निश्चय हो कि ये अनात्मा है, हम कितना भी कोशिश करें ये कभी भी आत्मत्व न प्रतिपन्न नहीं हो सकते। और इस प्रकार से अनात्मत्व निश्चय कृते तत् साक्षी रूपस्य बोधस्य अवशेषणात्। और जब आप अनात्मत्व का निश्चय कर लेते हैं कि ये पंचकोश जो है अनात्मा है, और उसके बाद जो अवशेष होता है बोधस्य अवशेषणात्, और जो बोध रूप से अवशिष्ट रह जाता है स साक्षी रूपो बोध, वही है साक्षी रूप। मतलब साक्षी रूप बोध मतलब स्व साक्षी है ऐसा नहीं, वही अपना स्वरूप है साक्षी रूप एव स्वस्वरूपम, उसी को बतला रहे निज रूपम, वही आपका वही हमारा स्वरूप है निज रूपम ब्रह्म इव स्यात्। इसीलिए देखिए ये पंक्ति अध्ययन करने के बाद इतना नहीं लगा कि जब तक निश्चय ना हो तब तक इधर निश्चय नहीं होने वाला, ऐसा नहीं लग रहा है कि अनात्मत्व का निश्चय ना हो तो आत्मा का निश्चय क्या किसको पहले निश्चय करना है। ये अद्वैत सिद्धि में प्रश्न आया कि संसार को पहले दूर करे ब्रह्म निश्चय करे कि ब्रह्म निश्चय हो जाए तो संसार दूर हो जाए, क्या है पहले कार्य कारण को अगर थोड़ा भी क्रम तो किसको हटाया जाए, संसार को दूर करे तो ब्रह्म प्रकाशित हो जाए कि ब्रह्म प्रकाश है अब संसार अपने आप दूर होगा। इसीलिए महाराज पहले अनात्मत्व जिसमें हम है असल में, तो ये अनात्मा को आत्मा बुद्धि करके यही है विपर्जय, तो यही अनात्मत्व को अनात्मत्वेन निश्चय होना, और यही निश्चय ही प्रज्ञान है, उनके लिए अलग से फिर कुछ करना धरना नहीं है। इसीलिए साक्षी रूपो बोधस एव स्वस्वरूपम निज रूपम ब्रह्मैव स्यात् ननु अन्नमयादीनाम् अनुभव सिद्धानाम् त्यागे शून्य परिशेष स्यात्। एक प्रश्न उठा रहे इत्यादि आशंका, ये आशंका है कि भाई अन्नमयादीनाम अनुभव, ये तो अनुभव में है सिद्ध पदार्थ, अनुभव सिद्ध पदार्थ, तो ये जो बोध्य है अनुभाव्यता जिसमें है अन्नमयादि में, इसका जब आप त्याग कर देते हैं तब शून्य परिशेष, कोई अगर कहे कि भाई शून्य जब अन्नमय ये पंचकोश को आप त्याग कर देते हो तो कौन रहता है अवशेष, कहे कुछ नहीं जीरो शून्य शून्य अवशेष इत्यादि आशंका। कहते शून्य अवशेष कैसे कह सकते भाई, शून्य को शून्यत्वेन प्रतिबोध कौन करा रहे है ना, शून्य को बतलाने वाला कौन है, तो इसीलिए शून्यत्व अवशेष शून्य परिशेष इत्यादि आशंका आह शून्यत्व, इसलिए मूल श्लोक में बतला दिया शून्यत्व तस्य दुर्घटम, इसलिए शून्यता तो महाराज सभी अनात्म अनित्य का विज्ञान हो जाए अनित्यत्वेन बुद्धि की निश्चय हो जाए, और परित्याग के बाद जो अवशेष है वही आपका स्वरूप है साक्षी स्वरूप है स्वस्वरूप है, वो कोई शून्य का अवशेष नहीं है, इसलिए वो शून्यत्वम दुर्घटम, वो दुर्घटम है वो संभव नहीं है। इसलिए विज्ञानवादी बौद्ध आदि का उत्तर दे रहे कि ऐसा अगर कोई निश्चय बतलाते हैं तो ये तो असंभव है, शून्यत्व का शून्य का प्रबोध जिनको हो रहे वो तो वहां मौजूद है। इसीलिए लिखते हैं तस्य साक्षी बोधस्य शून्यत्वम दुर्घटम दुस्संपाद्यमित्यर्थ। हाँ इसीलिए महाराज तस्य वो जो परित्याग के बाद क्या है साक्षी बोधस्य, वहां एक बोध है साक्षी रूप से कोई है, और इसीलिए मैं शून्यतम दुर्घट भी है, इसीलिए वहां शून्य है ऐसा आप नहीं कह सकते। और दुस्संपाद्यम महाराज, उसको आप संपादन भी नहीं कर सकते, वहां कोई है। अब क्या है वो तो जो जाए वही उन्हीं को पता लगे, लेकिन कोई है एकदम शून्य है ऐसा तो अस्तितावत् स्वयं नाम अस्तितावत् स्वयं नाम विवादा विषयत्वतः विवादा विषयत्वतः स्वस्मिन्नपि विवादश्चे स्वस्मिन्नपि विवादश्चे प्रतिवाद्यत्र को भवेत् प्रतिवाद्यत्र को भवेत् अस्तितावत् स्वयं नाम विवादा विषयत्वतः स्वस्मिन्नपि विवादश्चे प्रतिवाद्यत्र को भवेत्। हाँ, वहां जो शून्यता का अभाव है, शून्य नहीं है, उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं, युक्तियों के द्वारा निरूपण कर रहे हैं कि भाई वहां शून्य नहीं है, वहां तो साक्षी के रूप में, बोध के रूप में कोई है। स्वयं, देखिए अब अर्थ, सामान्य अर्थ को देखिए, स्वयं तावत् अस्ति नाम, अस्ति नाम के कोई है। स्वयं, स्वयं नाम के कोई वहां है, इसलिए कहते हैं स्वयं तावत् अस्ति नाम। और उसमें महाराज विवाद अविषयत्वत, उसमें कोई विवाद, कोई विवाद तो नहीं है ना। सब जगह विवाद होने पर भी एक जगह विवाद नहीं है। देखो, विवाद है कि नहीं है तो आप लोग बता, है कि नहीं। लेकिन पंचदशीकार तो कह रहे विवाद अविषयत्वत, उसमें कोई विवाद, विवाद का कोई विषय ही नहीं है। स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत, अगर कहते हैं कि हाँ हाँ विवाद है, क्यों नहीं है, स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत प्रतिवाद्यत्र को भाई, प्रतिवादी कौन होगा ये तो बताओ, विपक्ष कोई होगा कि नहीं। विवाद में तो दो पक्ष चाहिए ना, तो अगर विवाद है तो प्रतिवादी कौन है ये बताओ। तो इसीलिए पहला प्रश्न है स्वयं तावत् अस्ति नाम, अपने बारे में, स्वयं के बारे में कोई विवाद है यानी संशय है कि नहीं। भाई संशय तो बहुत कुछ है, ये है वो है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो है कि नहीं, कभी भी अपने बारे में संशय होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए थोड़ा सा, होता है देखो ये बात होता है बोलते, देखो मैं हूं कि नहीं, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए कितना भी संशय हो परंतु अहम स्वयं के बारे में कोई संशय नहीं है। इसीलिए तो पाश्चात्य दार्शनिक जो डेकार्त है उनका यही तो मुख्य ये है ना, इतना संशय कि मैं संशय, ये पहले तो विश्वास थे ही अपने धर्म के ऊपर, किसी कारण बस संशय, और सब में संशय, सब में संशय। बाद में ये निश्चय ये हुआ कि अच्छा ये संशय करने वाला है उसके ऊपर संशय होता है कि वो पूरे दर्शन खड़ा कर दिया महाराज देखार्थ के। तो ये जो अपने बारे में कोई संशय, कितना देखो ये जो हम निश्चय करके नहीं है बोल देते हैं ना, ये नहीं है बोलने पर उस पर ही थोड़ा ध्यान, ये नहीं है जोर से जो प्रतिपादन कर रहे हैं वो कौन है उस पर कोई संशय कोई संदेह। अंधेरा में घनघोर अंधेरा में भी कोई पूछे कि है तो फट से हम बोलते हैं, उस समय आप बोलते थोड़ा रुक जाओ टॉर्च जला लूं, अथवा छोड़ा रुक जाओ मैं थोड़ा देखूं तो सही हूं कि नहीं। इसलिए कोई संदेह संशय नहीं है और ये विवाद के विषय भी नहीं है हमारे। कोई कहते नहीं विवाद हो सकता है, कहते विवाद अगर है मानो कोई है तो विपक्ष कौन आ गया भाई, मैं हूं आपका तुम नहीं हो, ऐसा विपक्ष दोनों को खड़ा करो। तो जो तुम नहीं हो बोलो वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करके बोल रहे हैं कि नहीं, तो स्वीकार कर रहे इसका मतलब प्रतिपक्ष कोई नहीं है। इसीलिए महाराज इस विषय पर कोई संदेह कोई संशय नहीं है कि मैं हूं, अपने बारे में कोई संदेह नहीं है। देखिए टीकाकार क्या लिखते, स्वयं शब्दवाच्यम स्वस्वरूपम लौकिकानां वैदिकानां च मते तावद् अस्त्येव। स्वयं शब्दवाच्यम स्वस्वरूपम, भाई स्वयं शब्द के जो अर्थ है स्वस्वरूप, इस पर तो किसी भी प्रकार के कोई संशय नहीं है। उसमें बतलाया ना लौकिकानाम वैदिकानाम च मते तावत् अस्त्येवम्, लौकिक वैदिक प्राकृतिक और एक ले लो, किसी के प्रति कोई संदेह संशय नहीं है कि स्वयं के बारे में। इसीलिए इसमें कुतः इत्यत आह, क्यों विवाद नहीं है, कहते हैं विवाद अविषयत्वतः, उसी का अर्थ कर रहे हैं स्वस्वरूपस्य विप्रतिपत्ति विषयत्वाभावात् इत्यर्थ विपक्षे बाधकमाह स्वस्वस्मिन्निति। कुतः विवाद क्यों नहीं है, कहते स्वस्वरूपस्य विप्रतिपत्ति विषयत्वाभावात्, अपने स्वरूप के विप्रतिपत्ति के नकारने के पीछे कोई तर्क दे नहीं सकते। विप्रतिपत्ति विषयत्वाभावात्, विप्रतिपत्ति का विषय नहीं बन सकता। और इसीलिए महाराज चूंकि विवाद का अविषय है इसलिए अपने बारे में स्वयं के बारे में कोई संशय नहीं है, मैं हूं संदेह विपक्ष। स्वात्मनि अपि विप्रतिपत्तौ सत्याम तत्र अस्याम विप्रतिपत्तौ का प्रतिवादी स्यात् न कोपि इत्यर्थ। अगर कहते हैं कि विप्रतिपत्तौ है संदेह है संशय है तो कहते हैं बोलो उसके प्रतिपक्ष कौन है, प्रतिपक्ष के नेता कौन होगा भाई, भाई मैं नहीं हूं। अगर ये कोई विपक्षक कोई तो विपक्षी कौन होगा, तो उसके पीछे विरुद्ध कौन होगा, कहते कोपि न स्यात्। इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो आत्म विज्ञान है सबको छोड़ करके स्वस्वरूपानुसंधानम, तो ये जो स्वस्वरूप कैसे हम ये जो आज का जो मुख्य ये परित्याग और परित्येक त्याग के बाद अवशेष उस तत्व पर ध्यान देना, और वो अवशेष तत्व ही मैं हूं मेरा स्वरूप है स्वस्वरूप है, इस पर संदेह रहित। एक दृष्टांत हम दे सकते हैं कि देखिए जैसे परित्याग कैसे करे, रामकृष्ण दृष्टांत देते थे कि जो नारियल पानी पीते हैं ना, कहते नारियल ये तो उसका तो प्राथमिक है ना, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे सूखता है तो एक अंदर से बनता है कठोर, और वो धीरे धीरे और सूखता है तो देखिए अंदर का पानी भी सूख जाता है तो गिरी गोला बन जाता है जो हवन आदि में लगता है। तो रामकृष्ण कहते हैं कि जब ये त्याग हो जाएगा ना, जैसे ये शरीर में है, त्याग मतलब तो इस शरीर को छोड़कर के आप कहां, तो त्याग मतलब क्या कि इस पंचकोश से खुद को परित्याग करना, खुद को अलग समझना, इसका मतलब है वो नारियल गिरी जब सूख जाता है अंदर वो खटखट खटखट करता है ना, तो कहते ये जो अन्नमय मनोमय प्राणोमय विज्ञानमय आनंदमय के साथ आत्मा एक हो है, ये अभी कच्चा नारियल बना हुआ है रसीला है, ये जब सूख जाएगा तो कहते वो अंदर जो है बिल्कुल उससे अलग हो जाए, वो कठोर जो उसका जो ये है उससे भी अलग हो जाता है, और आप ऐसा करो तो आवाज होता है। कहते बस ये इस शरीर में होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उतना ही निर्लिप्त होकर के अंदर एक होकर के आत्मविज्ञान में स्वस्वरूप में स्थित होते हैं। इसीलिए ये है अपना स्वरूप, और अभी जो है बिल्कुल महाराज बड़ा कच्चा स्थिति में है। अब ये कच्चा स्थिति कब सुखेगा, कैसे सुखेगा, ये तो आप बोल नहीं सकते, भगवान ही जाने, ये तो आपको जानना पड़ेगा। आप भगवान ही जाने बोल दो कब तक भगवान के ऊपर छोड़ करके हम बैठे। इसलिए ऐसा चेष्टा हो, और ये जो हम अध्ययन आदि चिंतन आदि कर रहे हैं इसके द्वारा यही कर रहे हैं कि भाई वो जो अनित्य है उस अनित्य को अनित्य रूप से समझना, अनित्य को नित्य रूप से समझ करके ही बंधन है और आना जाना है। तो अनित्य को जो जैसा है उसको वैसा समझना, यही एकमात्र साधना है। वो जो जैसा है उसको उस रूप से नहीं समझ करके विपरीत रूप से समझ रहे हैं, और वही सत्य रूप से समझ रहे हैं, यही विभ्रम और यही कष्ट का कारण है। कल फिर चिंतन करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति।